السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نسال نسلام زمندين برافيهم بمتموت محمد يينا وطن بنكوكي نما صحبازي na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie miongoni mwa watakaowafuata kwa wema. Allahumma amin. Na ndugu zangu Waislamu, tunaendelea kukumbushana katika mambo ya ibada, fiqhu, ili watu tujue jinsi gani tutakavyomwabudu Mola wetu kama jinsi alivyotaka tuweze kumwabudu, na tujiweke mbali na ibada ambazo hatujafunzwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuko katika masala ya adhana, tunafika kwenye hadithi ya Abi Juhaifa kabla kuingia kwenye hadithi hii ya Abu Juhaifa, tumezungumzia aina za adhana tofauti, tukazungumzia aina za ikama tofauti, na jambo limoja la kueleweka, tukasema kwamba inajuzu msikiti mmoja kuwa na watoaji wa adhana wawili kama jinsi ilivyokuwa zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa na Bilali na kadhalika amekuwa na Ibnu Ummi Maktum. Bilali alikuwa anatoa adhana ya kwanza alfajiri, ile ya kabla ya wakati wa sala. Ibnu Ummi Maktum amekuwa anatoa adhana ya pili ambayo inatolewa baada ya wakati wa sala kuingia. Na ifahamike tu kwamba Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amekuwa na watu wa adhana wanne katika maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amekuwa na watu wa adhana wanne. Katika mji wa Maka, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam angaliki anaishi Maka, mtoaji wake wa adhana alikuwa anaitwa Aus ibn Mughira, ambaye kwa jina maarufu ni Abu Mahdhura. Huyo alikuwa mtoaji wa adhana Maka wakati Mtume angali anaishi Maka. Bilali wake, kwa Kiswahili ambacho tushazoea kuita hivyo, ule mtoaji wake wa adhana alikuwa anaitwa Aus ibn Mughira Abu Mahdhura. Huyo ndo alikuwa mtoaji wa adhana Maka. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anahama kutoka Maka kwenda Madina, alifika sehemu inaitwa Quba, ndio sehemu aliyopita kwa kuingia Madina. Pale Quba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipajenga msikiti pale, ambao ndio msikiti wa kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam kujenga. Aliyekuwa anatoa adhana, bi maana muadhini wa kwenye ile Masjid Quba, amekuwa anaitwa Sa'adul Quraf. Huyo ndiye alikuwa mtoaji wa adhana katika sehemu inayoitwa Quba, Masjid Quba. Mtoaji wa adhana alikuwa anaitwa Sa'adul Quraf. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina alikuwa na watoaji wa adhana wawili, ambaye ni Bilal ibn Rabah pamoja na Amr ibn Ummi Maktum. Hao ndio walikuwa watoaji wa adhana Madina. Waweza kwenda kwenye mtihani fulani ukaulizwa, tutajie waliokuwa watoaji wa adhana wa Mtume Maka. Alikuwa ni Abu Mahdhura, bi maana Sa'd ibn Mughira. Kwenye Masjid Quba amekuwa ni Sa'd al-Quradh. Kwenye Maka ilikuwa ni Aus ibn Mughira Abu Mahdhura. Masjid Quba amekuwa ni Sa'd al-Quradh. majina imekuwa ni Bilal ibn Rabah pamoja na Amr ibn Ummi Maktum. Amr ibn Ummi Maktum hao ndio walikuwa watu wajua adhana wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Naam, tunaendelea. Abi Juhaifa radhiyallahu anhu anasema ra'aitu Bilalan yu'adhdhinu. Nadhani tunafika hapo eh. Ra'aitu Bilalan yu'adhdhinu wa atatabba'u fah. Abu Juhaifa anasema kwamba nimemuona Bilal akitoa adhana. Nimemuona Bilal akitoa adhana. Wa atatabba'u fahu, na huku naikana nafuatilia kinywa chake, na kana nafuatilia kinywa cha Bilali. Aha huna wa hahuna. Aha huna yani anageuza, anapeleka kinywa chake upande wa kuume, na kadhalika anapeleka upande wa kusoto. Wa isbi'ahu fi udhunaihi, na vidole vyake vipo ndani ya masikio yake. Vidole vyake vipo ndani ya masikio yake. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa sahahahu. Hii hadithi imepokea Imam Ahmad, akaipokea Imam Tirmidhi, na Imam Tirmidhi akasema kuwa ni hadithi iliyokuwa sahihi. Wa Ibn Majah, na Imam Ibn Majah kwenye kitabu chake Sunan akapokea hadithi hii kutoka kwa Abu Juhaifa akisema waja'ala isba'aihi fi udhunaihi, akaweka vidole vyake kwenye masikio yake. Lakini huu upokezi wa Ibn Majah si sahihi. Tunabaki na upokezi wa juu ambao ni sahihi, na maana ni moja. Hii hadithi wanatuambia kwamba amegeuza, amekuwa akigeuza kinywa chake, bi maana uso wake. Yule sahaba anatuambia nikafuatilia kinywa chake huku na huku. Maneno hayako wazi, ila yakaja kwenye nyingine hadithi ya Abu Daud kwenye Sunan ya Abu Daudi akisema lawa unuqahu, kageuza shingo lake, lamma balagha hayya ala salah yamina, pindi alipofika kwenye neno hayya ala salah amegeuza shingo lake, kwa maana uso wake aligeuza upande wa kuume wa shimalan, na akageuza pia upande wa kusoto. Walam yastadir, na wala hakugeuka yeyote. Pana mtu akitoa adhana akishafika kwenye hayya ala sala, unamwona anageuka yeyote mzima, anageukia upande wa huko anatoa. Akifika hayya ala falah anarudia tena, anafika anageuka upande wa huko. Haikuwa hivyo, ilikuwa tu mtoaji wa adhana na baki sehemu moja. Akishafika hayya ala salah anageuza tu shingo lake upande wa kuume, akija hayya ala falah anageuza shingo lake upande wa kusoto. Hivyo ndivyo inavyotakikana bila shaka. Naam, anasema shekhe wa asluhu fi sahihain, asili ya hii hadithi iko kwenye Bukhari na Muslim. Abu Mahdhura ambaye ni mmoja miongoni mwa watuaji wa adhana wa Mtume, alikuwa akitoa adhana Maka, anasema kwamba Nabii sallallahu alayhi wasallama aajabahu sautuhu, sauti yake imemfurahisha. Hai istahsanahu, imempendezesha. Huyo Abu Mahdhura anasema kwamba sauti yake yeye imemfurahisha, Mtume sallallahu alayhi wasallama ameipenda sauti yake. Fa'allamahu al-adhan, Mtume akawa amemfundisha kutoa adhana. Amemsikia Abu Mahdhura yuko na sauti nzuri ya adhana, Mtume akamfundisha namna ya kutoa adhana. Rawahu Ibn Khuzaima wa huwa hadithun hasan. Bimaana huyu mtu anaweza akajiuliza, mbona katika darsa zilizotangulia umesema haijuzu kurembesha kwenye adhana? Naam, tumesema kwamba haijuzu kurembesha kwenye adhana. Pana mtu anarembesha kwa kupendezesha mpaka anaharibu adhana, ila haijakataza mtu kuwa na sauti nzuri. Mtu anatoa adhana kwa sauti nzuri yenye kupendeza, ila asirembeshi kiasi ambacho anaingia kuharibu adhana. Jabir ibn Samura, radhi za Allah zimshukie yeye na baba yake, anasema sallaitu ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam al-'eedain. Ni misali pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam sala al-'eed. Ghaira marratin, sikusali naye mara moja, wala marrataini, wala mara mbili, bighairi adhanin wala iqama, pasina adhana wala iqama. Maana yake hivi ni misali na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaidi ya mara mbili, pasina adhana wala kuqim sala. Rawahu Muslim. Nini maana yake? Huyu sahaba anatuambia ameshuhudia sala za Eid akisali pamoja na Mtume, hawakuwa wanatoa adhana kwenye sala ya Eid wala hawakuwa wanakim sala. Ukiona mtu anatoa adhana kwenye sala ya Eid au mtu akakim sala kwenye sala ya Eid, hiyo ni bid'a, huyo ni uzushi. Sala ya Eid haina adhana wala haina iqama. Kadhalika, miongoni mwa bid'a zingine zinafanyika kwenye sala ya Eid, imamu anapotaka kusalisha, unasikia imamu anaambia maamuma as-salatu jami'a, sala ya mkusanyiko. Hili neno mathabata, halijathibiti kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bali ni kuanza tu moja kwa moja. Imamu anaingia pale, watu wameshasimama, tutapanga safa, waanze na kusali, ama kuambia eti tunasali sala ya pamoja, sala ya mjumuiko. Hili neno halijathibiti. Kuna baadhi ya waimamu wanafanya hicho kitu bila samahani. Lepe nimitaa kuja na hapa. Ni pana msikiti mmoja nimwahi kuingia kusali, nikasikia imamu hivyo hivyo anasema as-salatu jami'a. Haya yote hayajathibiti. Haya maneno hayajathibiti, ni uzushi. Haya maneno ni uzushi. Watu napasha tuwe makini sana. Usishtuke eti kwa kuwa ndio shekhe anakifanya, eti shekhe afanyagi bid'a. Mashekhe na wenyewe pia wanafanyaga bid'a. Mashekhe huwa wanafanyaga bid'a. Lakini pana yule ambaye anafanya bid'a, ima hajui kama ni bid'a, huyo anahitaji afunzwe. Na pana mwingine anafanya na anajua kwamba ni bid'a. Allah tuongoze na muongoze na waongoze na watu wenye sifa kama hizo. Kwa hiyo hili neno halijathibiti. Wa nahwuhu fil muttafaqi, na mfano wa hadithi kama hiyo kwenye Bukhari na Muslim, hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ghayruhu, walipokea hadithi kama hiyo kwamba sala ya Eid haina iqama wala adhana. Sala ya Eid haina adhana wala iqama. Wa an Abi Qatada fil hadith at-tawil, na kutoka kwa Abi Qatada kwenye hadithi iliyokuwa ndefu, mtunzi wa kitabu hakutaka kuizungumza hadithi yote kwa ujumla. Fi naumihim anis salati, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye na masahaba zake wamilala, walipolala ikabidi, thumma adhana Bilal, Bilali akatoa adhana. Alipotoa adhana, fasalla Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kama kana yasna'u kulla yawmin, Mtume akasali kama jinsi alivyokuwa akifanya kila siku. Maana yake hivi, Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake walikuwa wanatoka moja katika vita, ilikuwa ni vita ya Khandaq. Ikabidi wakalala, walipolala wamepelekwa na usingizi hadi wakachelewa kuamka kusali alfajiri. Walipoamka, yani Bilali sasa, ikabidi walipoamka, wanapotaka kusali, ilibidi Bilali akatoa adhana. Alipotoa adhana, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasali sunna kama kawaida. Baada ya sunna wakakim sala, wakasali, Mtume akasalisha tena, akasoma kwa sauti kubwa kama jinsi anavyofanyaga katika sala zingine za alfajiri. Sawa Islam. Hapa tunapata faida kwamba mtu akilala akaamka alfajiri, misikitini wamekwisha maliza kusali, atoe adhana, asali sunna, afike anasali sala alfajiri, afike akimaliza kusali sala alfajiri, afike anaqim sala, alafu asali sala alfajiri, ikiwa kama wakati wa alfajiri ungaliki. Na ikiwa kama bado dakika chache muda wa alfajiri uondoke, basi atoe adhana, aqim sala, asali sala alfajiri, akimaliza afike analipa sunna ya alfajiri. Na ikiwa kwamba ataamka muda wa alfajiri umekwisha kupita, basi atatoa adhana, asali sunna, aqim sala, afike anasali sala ya alfajiri, kama jinsi mtume alivyofanya kwenye hii hadithi sahihi. Hadithi nyingine kutoka kwa Jabir radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ata al-Muzdalifata, mtume amekuja sehemu inayoitwa Muzdalifa. Fasalla biha, amekuja Muzdalifa akitoka Mina huko Hija, alitoka Mina akaja Muzdalifa. Alipofika Muzdalifa, fasalla biha al-Maghriba wa al-Isha'a, akasali sala ya magharibi na sala ya liisha, bi adhanin wahidin wa iqamataini, kwa adhana moja na iqama mbili. Yani pale sala ya magharibi walitoa adhana, wakaqim sala, wakasali magharibi. Walipomaliza, yule mtoaji wa adhana akasimama, akaqim sala, wakasali sala ya liisha. Hawakutoa adhana ya liisha, nadhani naeleweka. Amichanga sala ya magharibi na sala ya liisha. Sala magharibi walitoa adhana wakaqim sala, sala liisha walikim sala tu wakawa wamesali. Hadithi nyingine ya Ibn Umar anasema kwamba jamaa baina al-maghribi wal-isha bi iqamatin wahidatin. Hii hadithi nyingine inasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amichanga magharibi na liisha kwa iqama moja. Sawa, Islam. Sijua tunaelewana. Ustaz, tuko pamoja? Kwa ikama moja. Hili neno bado halijawa sawa. Kwa ikama moja, je, wamiqim sala magharibi wakasali wakafika wanasimama wakasali direct liisha pasina kuqim tena? Nadhani hivyo ndivyo mnavyoelewa. Fani muhimu. Hadithi huwa zinajifasiri zenyewe kwa zenyewe. Hadithi ya kufata Abu Daudi akasema hivi, likulli salatin, bimaana bi iqamatin wahidatin likulli salat, iqama moja kwenye kila sala. Nini maana yake? Anakusudia hivi, hadithi ya kwanza wanatuambia kwamba vile wametoa adhana moja wakasali, walitoa adhana moja iqama zikawa mbili. Ile hadithi ya kwanza tumemaliza, yani wametoa adhana wakaqim sala wakasali magharibi, walipomaliza magharibi waliqim sala wakasali liisha. Nadhani ni hivyo sawa. Lakini hii ya pili nayo sasa, hii inatuambia kwamba vile walifanya nini, wamiqim sala, hawakutaja neno adhana, wamisali sala, waliqim sala wakasali magharibi, wakaqim sala wakasali tena liisha, hawakutaja neno adhana. Sika tunaelewana sana, tuko pamoja sawa. وفي رواية له katika upokezi mwingine, walam yunaji fi wahidati minhuma, hili neno ndio linakuja kutuwekea wazi, na wala hawakutoa adhana fi wahidati minhuma, kwenye moja kati ya zile mbili. Bimaana pana moja inatolewa kwa adhana, sivyo? Tunaelewana, tunaendelea. Hadithi nyingine ya kufuata, kabla tujaingia hadithi ya kufuata, pana hadithi nyingine ambayo imekuja kwenye sahihi al-Bukhari, hadithi ya Ibn Mas'ud akisema kwamba wamitoa adhana kwenye magharibi, wakaqim sala, wakasali magharibi, kisha wakatoa tena adhana ya liisha, wakaqim sala, wakafika wanasali tena liisha. Sawa, hizi hadithi hakuna vurugu yoyote. Wanazuoni wanasema kwamba hadithi yenye ina nguvu zaidi ni hadithi ya Jabir ambayo inasema kwamba amitoa adhana wakaqim sala wakasali magharibi, baada ya magharibi wakaqim sala wakafika wanasali liisha pasina kutoa adhana. Ama hii ya kusema eti hapa kuwepo adhana, wanazuoni wanasema kwamba fihi litirab, aliyasema hayo Ibn al-Qayyim al-Jawzi kwenye kitabu chake Tahdhibu Sunani fihi litirab. Litirab maana yake mgongano. Yaani zimekuja hadithi kutoka kwa watu wa, kwa mtu mmoja, lakini zimeenda zinapingana pingana. Ndio maana hazina nguvu, tunachukua ile iliyokuwa na nguvu zaidi ambayo ni hadithi ya Jabir kwamba kuchanga sala inajuzu kusali pasina kutoa adhana kwenye sala ya Aisha. Mathalan, nadhani tunaonaga mvua ikinyesha kwenye sala ya magharibi. Mvua ikinyesha kwenye sala ya magharibi, tukimaliza kusali magharibi, mtu ajua adhana anasimamaga tu anaanza kuqim sala moja kwa moja. Au anatoaga sala. Anaqim sala moja kwa moja. Hii haina tatizo, imethibiti hiyo. Ndio darasa ambalo tulikuwa tuko tunazungumzia. Ibn Umar na Aisha radhiyallahu anhum wanasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Bilalan yu'adhdhinu bilailin, Bilali anatoa adhana usiku, bi maana alfajiri, lakini kabla wakati wa alfajiri ujaingia. Ikiwa alfajiri inaingia saa 10:30, Bilali amekuwa anatoa adhana kabla ya saa 10:30. Naelewe kwa Islam, Bilal alikuwa anatoa adhana kabla ya wakati wa sala ya alfajiri haujaingia. Fakulu washrabu, mkisikia adhana ya Bilali basi kuleni na mnywe, kwa wale waliofunga hata yunadia ibnu ummi maktumin, mpaka mtakaposikia adhana ya ibnu ummi maktum, ule muadhini wa pili ambaye anakuja kutoa adhana ya wakati wa sala ya alfajiri. Sasa wakana rajulan a'ma, huyu ibn ummi maktum alikuwa ni kipofu, na hii ni dalili kwamba inajuzu kumweka Bilali kipofu, inajuzu kumweka Bilali kipofu. Kadhalika mtoaji wa adhana hata akiwa angaliki mtoto ambaye bado hajabaligh inajuzu, kwa sababu sio sharti mtoaji wa adhana awe ameshabaligh, anaweza katoa adhana bado hajabaligh, lakini zile sharti za adhana za kusihi kwa adhana ziwe zimitimia. Huyo ambaye hajabaligh awe ni mwenye akili timamu, na awe ni mwenye kupambanua, asije akachanga maneno. Wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Ibn ummi maktum amekuwa ni kipofu, alikuwa hawezi kutoa adhana ya alfajiri mpaka wamwambia asubuhi imeingia, asubuhi imeingia. Akiambiwa vile ndio anakuja sasa kutoa adhana. Kwa hiyo tukiwa na muadhini wetu ambaye ni kipofu, nyakati za sala zimefika, muadhini mwingine anakuja anamwambia wakati wa sala umekwishaingia, anafika anasogea pale anampa maiki anatoa adhana. Mutafaqun alayhi wa fi akhirihi idrajun. Hii hadithi ilipokelewa na Bukhari na Muslim, wa fi akhirihi, na mwisho wa hii hadithi idrajun, pana maneno yameingizwa. Neno idraji kwa watu wa hadithi maana yake ni maneno ambayo hayamo kwenye hadithi, yani ni maneno ya mtu mpokezi alipokea hadithi. Kwa hiyo kuanzia hapa kwamba Bilali anatoa adhana usiku, kuleni na mnywe mpaka atakapotoa adhana Ibn Ummi Maktum, hayo ni maneno ya mtume. Ama kuanzia hapa, na amekuwa ni mtu kipofu huyu Ibn Ummi Maktum, amekuwa ni mtu kipofu mpaka mwisho, sio maneno ya mtume, ni maneno ya mpokezi, alikuwa alialeta kwa sababu ya kuwashareheshea watu huyu Ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu amekuwa aje. Ibn Umar radhiyallahu anhuma anazungumza kwamba inna Bilalan adhana qabla al-fajr, siku moja Bilali ametoa adhana kabla alfajiri haijaingia. Fa amarahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ayarji'a, mtume akamwamrisha afanye nini? Arudilie kutoa adhana. Fa yunadia, akawa ametoa adhana, ala innal 'abda nama. Fa yunadia akasema ala innal 'abda nama, al-'abd huna bi maana Bilali, mtume anasema mja huyu kalala, yani Bilali kalala. Nini maana yake? Amezidiwa na usingizi, akavunduruka tu kutoka kwenye usingizi akaenda kuqim sala pasina kutazama kama nyakati zimeingia ama hazikuingia. akawa ametoa adhana kabla ya wakati. Ila mtunzi wetu wa kitabu anatuambia rawahu Abu Daud wa dha'afahu, hii hadithi imepokea Imam Abu Daudi na kadhalika ye mwenyewe Abu Daudi akasema kuwa ni dhaifu. Wa hakadha twende kwa na nukta fulani hapa kwenye hii hadithi. Jambo la kwanza, hii hadithi tumekwisha ona hadithi sahihi inasema kwamba Bilal alikuwa anatoa adhana kabla ya wakati au baada ya wakati? Kabla ya wakati. Sasa hii hapa eti ametoa kabla ya wakati, mtume akamlazimisha arudie, ishapingana na ile iliyokuwa sahihi. Moja. Mbili, na kama hii hadithi ingilikuwa ni sahihi, basi jibu lake ingilikuwa ni kwamba hapa ametoa adhana kabla ya wakati ni kipindi angaliki muadhini mmoja bado hawajaweka muadhini wa pili. Hizo ni taawilati, ni sharhu za wanazuoni, lakini hata bila hivyo hadithi ni dhaifu, na hadithi ikiwa dhaifu la yustadallu bihi mutlaqa, haitegemewi, haitolewi yuko hujja moja kwa moja ala sahihi kwa kauli iliyokuwa yenye nguvu. Lakini kuwa kwake dhaifu haiwezi katukataza kutoa hemo faida. Kwenye hii hadithi pana faida moja. Faida ya kwamba mtu usiwi mkaidi pindi utakapokosea ukaambiwa. Ukiambiwa mzee umekosea, hicho ulichokifanya sicho, hakika ni kadha wa kadha wa kadha, kuwa mlaini, kuwa mwepesi kujirejea na kufuata haki. Hivyo ndivyo mtu anafaa kuwa. Ukiona umekosea na ukaambiwa kwamba umekosea, kenaika, jirejee, badilika, kuwa mwepesi, fuata haki. Na hapa baadhi ya wazee wengi wao wanakosea hichi kitu. Pana baadhi ya wazee wao wanaona kwamba vile mtoto wake hawezi kuwa kwenye haki. Mtoto hawezi akamkonsee baba akamwambia mzee, hapa mimi naona unaweza kuwa umekosea hapa. Kwa nini siwi hivi hivi? Mzee anaona kwamba yeye hawezi akakosea, anapingana na kile cha mtoto. Pana baadhi ya wazee wako hivyo. Hapana. Masala kupatia na kukosea hakuna mkamilifu. Kila mtu anakosea. Kila mtu anakosea. Kama gisi ilikuja athar wanazuoni wameikhtilafiana. Wamoja wamesema kuwa ni sahihi. Wengine wakasema kuwa ni dhaifu. Sheikh wetu al-Albani Allah amrehemu akasema kaipasisha hadithi hiyo, akasema kuwa ni sahihi, na wengine wameona kwamba ni dhaifu. Wallahu aalam. Yanayotudhihirikia ni kwamba si sahihi. Inayosema kullu bani adam khata'u wa khairu al-khata'ina at-tawwabuna. Kila mwanadamu ni mwenye kukosea. Lakini mkosefu mzuri, mwenye kukosea aliyekuwa bora, aliyekuwa mzuri ni yule ambaye anayekosea anafika anajirejea kwenda kutubia. Maana yake ipo safi. Ikiwa ni dhaifu kwa wale wamesema ni dhaifu, maana hu sahihi. Hadithi ina maana nzuri, maana yake ni sahihi. Na kwa wale wamesema kwamba ni sahihi, kadhalika maana yake inabaki kuwa vile vile. Ukikosea, harakia kutubia kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harakia kutubia kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alafu tukumbuke kitu kingine. Tukumbuke kitu kingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullu ummati muafa. Kila yoyote katika umma wangu anapata msamaha wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa almujaharun, isipokuwa watu ambao wanaofanya madhambi kwa kuyadhihirisha. Mtu anafanya madhambi hadharani, mtu anafanya dhambi na anajidhihirisha kama yuko anafanya dhambi. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah kwenye Fathul Bar akazungumzia baadhi ya makosa ambayo mtu akiyafanya anakuwa ni dhambi, yuko anajidhihirisha hadharani. Akasema mtu kuvaa isbal, kuvaa nguo ndefu, nguo inaenda inagusa chini, huku ni kudhihirisha dhambi. Mtu mtoa ndevu kadhalika, huku ni kudhihirisha dhambi. Na yengine madhambi, mtu anafanya dhambi siri, Allah kamstiri, anakwenda kwenye ligalawa na jana ni mizini na fulani. Allah hakushindwa kukufichua, Allah hakushindwa kukuaibisha, Allah kakustiri. Kwa nini uende ukatoe ile stara ambayo Allah kakupa? Allah akakupa ndevu, unadhihirisha hadharani, unaziparua zile ndevu. Kwa nini ujidhihirishe mbele za watu kwamba wewe ni mfanya madhambi? Muonee Allah Subhanahu wa Ta'ala aibu, jistiri. Allah akakustiri, nawe pia jistiri. Naam. Ya. kullu ummati muafa, kila mtu katika umma wangu ni mwenye kusamehewa. Na mi hadithi ni sahihi, mutafaqun alayhi, Bukhari wa Muslim. Kullu bani adam khata, tumesema shaykhuna muhadithuna Sheikh al-Albani amesema ni sahihi. Sisi nikasema wote, maana sio kusema eti nimepitia na chuoni wote, wapo wengi waliosahihisha, kadhalika wapo waliodhoofisha, sawa. Lakini nafsi tamilu kwa wale, nafsi yangu inamili kwa wale wamesema kwamba ni dhaifu, wallahu alam. Tunaendelea. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anasema qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha sami'tum an-nidaa, mtakaposikia wito, mtakaposikia adhana, faqulu mithla ma yaqulu al-muadhdhin, rudilieni kama jinsi muadhini anavyosema, akisema Allahu akbar, Allahu akbar. Na wewe uliyesikia adhana, rudilia e, msema Allahu akbar, Allahu akbar. Leo watu wanaisikia adhana, mtu yuko zake katika genge la kahawa, yuko kwenye istware, anapiga habari na kwenda mazungumzo, utesi kwenda mbele, anashindwa kufuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuitikia adhana. Tunasahau kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ijaakum waljulusa fi turuqat au ala turuqat, ogopeni, jitahadharishe, jitahadharini sana, au tahadharini sana na kuikaa barabarani, vikao vya barabarani jitahadharini navyo. Masahaba akamwambia Rasulullah, sisi tunaikaa tu pale barabarani tunazungumza. Mtume akamwambia, ikiwa kama mnataka kukaa barabarani, basi ipeni barabara haki yake, ipeni barabara haki yake. Hapa sasa tutaulizana, ambao tunaikaga barabarani, je, tunatendaga haki za barabara? Kama hatutendi, basi tunafanya dhambi kwenye hivyo vikao vyetu. Miongoni mwa haki za barabara, kwanza raddu salam au ijabatu salam, kurudisha salamu. Akipita mtu akaona watu wamekaa kwenye genge, akasema salamu alaikum, wale waliokuwa kwenye lile ligala waitikie salamu. Hamkuitikia, ile ni kwamba mmekwenda kinyume na mafunzo ya Mtume, hamjatekeleza haki za barabara. Kadhalika miongoni mwa haki za barabara, imatatu adha ani tariq, kuondoa machafu barabarani. Watu wamekaa pale kwenye ligala, kisha hapo nakutana pana miba au pana jua ambalo linaweza likasababisha gari kufanya ajali au linaweza likasababisha mtu kujipiga kwenye lile jiwe. Watu wamekaa kabisa na jua wako wanaliona, haya ni makosa wanapata. Lazima watoe yale maudhi yote nyako karibu yao, ili watu wakipita wapite kwa usalama. Suala linakuja, ambao wanaikaaga kwenye maligala, makundi ya kahawa, wanatekelezaga hizo haki wa Islamu? Waislamu barabara tunazipaga haki zake? Haya ni matatizo, watu tunajikutaga tumeingia matatizo, tunapata dhambi za kujitakia sisi wenyewe. Walil Bukhari an Muawiya, Imam al-Bukhari pia akapokea hadithi hiyo kutoka kwa Muawiya. Hii ya kwanza ilikuwa ni Abu Sa'id al-Khudri, ya pili ilikuwa ni ya Muawiya. Kadhalika Imam Muslim naye akapokea hadithi ya Umar katika fadila za kusema kama jinsi muadhin anavyokwenda anasema, kama yaqulu almuadhdhinu kalimatan kalimatan, muadhin akisema neno la kwanza na wao narudilia, la pili na wao narudilia yemu, siwa alhayya ala taini, isipokuwa kwenye hayya ala taini, hayya ala alfalah, hayya ala alsalah, hayya ala alsalah, hayya ala alfalah, hayya ala alfalah. Kwenye haya maneno hautorudilia yemu hayo maneno, bali unapaswa useme la haula wala quwwata illa billah. Yani muadhini akianza Allahu akbar, Allahu akbar, naona rudilia yemu Allahu akbar, Allahu akbar, kisi anavyosema naona rudilia yemu. Akifika hayya ala salah, unasema la haula wala quwwata illa billah. Hayya ala salah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya ala alfalah, la hawla wala quwwata illa billah. Hayya ala alfalah, la hawla wala quwwata illa billah. Neno la hawla maana yake inatoka katika neno at-tahawul, kubadilika, at-tahawul min al-hal ila al-hal, kutoka kwenye hali fulani kwenda kwenye hali nyingine. mtu kutoka ulipoikaa na kusimama kwenda kutawaza na kuja kusali, hizi hali zote unazozifanya hakuna ambaye anaeziendesha isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa al-mudabbir, Allah ndio muendeshaji wa mambo, mudabbirul umur, Allah ndiye anayeendesha mambo. Kwa hiyo hakuna kugeuka kwa hali, wala hakuna mwenye nguvu yoyote ya kuweza kugeuka wala kufanya kitu chochote, illa billah, isipokuwa Allah atacha. Waweza ikaa hapo ulipo ikafika nyakati za sala sote tukashindwa kusimama. Kwa hiyo hakuna kitu kinachofanyika isipokuwa kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwenye maneno haya haya ala salaha ya alfala, wanazuoni na kauli tatu, wamoja wamesema mtu arudilie hivyo hivyo jinsi anavyosema muadhina, yani antakula mithla qawlihi. Ukimsikia mtu ajua adhana anasema haya ala salah, na wewe uliyesikia adhana na wewe rudilie hivyo hivyo haya ala salah. Hiyo ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili ikasema sema la haula wala quwwata illa billah, na kauli ya tatu ikasema useme sadaqta wa bararta. Lakini hizi kauli zote, kauli yenye nguvu ni kusema la haula wala quwwata illa billah, sawa na dalili ilivyokuwa sahihi. An Uthman ibn Abi al-As radiyallahu anhu annahu qala ya rasul Allah ij'alni imama qaumi, ewe mtume wa Allah. Huyu sahaba Uthman ibn al-As amemwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ewe mtume wa Allah, nijalie niwe kiongozi, niwe imamu wa watu wangu. Nifuate makini. Niwe imamu wa watu wangu. Tunaendelea. Qala, mtume akasema anta imamuhum, wewe ndiye imamu wao. Waqtadi bi adhafihim, utakapokuwa imam tizama mamuma zako, yule aliyokuwa dhaifu zaidi, aliyokuwa mdhaifu kuliko wote, aliyokuwa mwenye hali duni ya afya kuliko wengine wote, ndio utembelee hali yake. Unakutana msikiti mzima tuko na vijana 10 alafu tuko na wazee 30 au wazee 50, hapo inabidi sasa utasalisha wewe imam, tembelea hali ya wazee, usiende kuwapiga bakara nzima, utawachokesha, watakukimbia. Kumbe tizama hali ya ule ambaye hali yake duni, hali yake ya afya ambayo ndio ya chini kabisa, ndio utembelee hali yake huyo. Watakhidh muadhinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra, na utizame au uweke muadhin, kwa lugha ya nyumbani uweke Bilali, ambaye kwenye adhana yake yeye hachukui malipo. Watu wa adhana tu makini hapo, wako wapi kwanza? Naona umoja pale, wengine wako wapi? Wamekimbia. Na tuweke Bilali ambaye hachukui pesa kwenye adhana, sawa? Waislamu wanazoona wakasema na kadhalika tuweke imamu ambaye hachukui pesa kwenye kusalisha kwake. Nifuate makini hapa, wazee watajisalisha wenyewe pekee msikitini hapo. Sawa Waislamu. Tena hadithi ameipokea wa imamu watano, na Imam Tirmidhi akasema ni hasan, na Imam al-Hakim akasema ni sahih, na hii hadithi pia hivyo ni sahih, na Imam Abu Daudi pia akasema akaipokea. Allahu akbar. Kwa hiyo inapasa mtoaji wa adhana atoe adhana lillah, atoe adhana kwa ajili ya kutaka malipo wapi? Kwa Allah. Yaani nabidi kuanzia leo mtoaji wetu wa adhana aambie mwenye aliyemweka hapa, mimi tangu leo sitaki uone nilipa. Na imamu wetu na yeye aambie watu wenye walimweka, tangu leo mimi sitaki muone nilipa, nataka malipo kutoka kwa Allah. Allah ndiye atakayenilipa. Mtu anaweza akaja kauliza hapa, amesema la ya akhudhu an adhanihi ajra, aweke Bilali ambaye hapokei, hataki malipo. Hapa kwenye malipo ni malipo ya duniawia, sio malipo ya akhera. Thawabu hapa hazingii. Inaposha mtoaji wa adhana na imamu yeye anuie lillah, asalishe lillah, atoe adhana lillah, malipo kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Sijui kama tunaelewa Uislamu. tutakosa hapa watu kutusalisha, tutataftari, tutafunga misikiti ili alfajiri na magharibi na liisha, hakuna watapita mbele kutusalisha. Tunairudi mwenye hadithi taratibu, mnifate kwa makini. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule sahaba alikuja akamwambia, ewe Mtume wa Allah, nijalie niwe imamu kwenye watu wangu. Kawaida haifai mtu kuomba uongozi, haifai mtu kuomba madaraka, isipokuwa kama ukiona kwamba mimi nikichukua uongozi hapa mambo yatakwenda kwenye usawa, nitatengeneza mambo yatakuwa sawa, hapo inajuzu kuomba uongozi. Sijui kama tunaelewana, Islam tunaelewana. Asili haijuzu mtu kuomba uongozi, labda na ndoma na Mtume amesema kumwambia sahaba wake usiombe uongozi, lakini ukichaguliwa kuwa kiongozi kubali, usikatai. Sawa? Sasa ikiwa unaona kwamba vile kwa kweli hapa fasi pameharibika na maharibifu yote nipo nayaona, nikipengee mimi naweza nikapatengeneza. Sawa? Omba uongozi. Hicho ni cha kwanza. Cha pili, faida ya pili katika hii hadithi. Huyu alimwomba Mtume, Mtume alikuwa nani hiyo nafasi? Hizo zama alikuwa nani? Naam. Naam. Ndio alikuwa kiongozi. Alisema kadhalika? Mtume ndio alikuwa kiongozi. Sawa, Waislamu. Kwa hiyo huyu akaenda kumwambia Mtume, ya Rasulullah, nijalie niwe imamu wa watu wangu. Hapa tunapata dalili kwamba vile ambaye yuko na ruhusa ya kumchagua imamu wa msikiti ni kiongozi wa Waislamu. Mnielewe? Ambaye yuko na ruhusa ya kuchagua imamu wa msikiti ni nani? Kiongozi? Burundi imamu gani alichaguliwa na kiongozi wako Mibu? Kama mnamjua mmoja mumnipi. Aliyechaguliwa ni Komibu, ndio akasema wewe ndio imamu wa huyu msikiti. Naam? Msikiti wa Jabendo na kusudi. Fanya kabidi. Hapana. Huko kibaki ile msikiti. Naam? Ndio mafunzo sasa, ndio dalili ya hadithi, ndio Mtume anafundisha kwamba anayefaa kuchagua kiongozi imamu wa msikiti ni nani? Kiongozi wa Uislamu. Twende taratibu sasa. Ikifikia msikitini, samani, ikifikia sasa msikitini wakaweka kiongozi, tuelewane, msikitini wakaweka kiongozi, na ule uongozi mkubwa ambao ni uongozi wa Uislamu haukupingana nacho, hakuna tatizo. Tunaelewana? Hakuna tatizo. Lakini kama hapo msikitini kwetu tukiweka kiongozi, kule makao makuu wao wakasema hapana, huyo imamu hapana, imamu atakuwa ni huyu, ni lazima tutii. Sio hiari. Sheikh, sio hiari, ni lazima tutii. Na tukipinga tunapata dhambi. Kwa sababu gani? Tutakuwa tumempinga kiongozi. Sijua tunaelewana hapo, Islam. Anayestahili kuweka imamu wa msikiti ni kiongozi wa Islam. Ikifikia watu wa msikitini wao wakaweka imamu wao, kule kiongozi yeye akaona vya kawaida tu akaridhia, hakuna tatizo. Lakini ikifikia watu wa msikitini wakaweka imamu wao na kiongozi mkuu kule akamkataa huyo imamu, huyo imamu lazima tufanye nini? Tumwache. Hii ndio akida ya Ahlusunna wal Jamaa. Wewe kama unajijua hauko kwenye hii akida ya Ahlusunna wal Jamaa, uko kwenye akida za watu wa bid'a, pinga. Ukijijua sasa mimi sio mtu wa sunna, mimi kwa sababu katika ile makundi ya bid'a, pinga. Tunaelewana, Islam? Pinga. Kama unajitoka kwenye watu wa bid'a, pinga. Sawa? Naam, bila samahani. Ndale tungaliki kwenye hii hadithi yetu, tutafika kwenye nukta ya mshahara. Ndale tumezungumza uweke kiongozi, uweke imamu ambaye afanye nini? Hachukui pesa. Na mkipima kuwatoa hapa mtakuwa mnajisalisha kwa wenyewe. Tumalizie hii hadithi. Kisha akasema wattakhidh muadhdhinan, Mtume aliwaambia wale sahaba wake, wewe kuwa imamu wao, ukishakuwa imamu weka Bilali, weka muadhin ambaye hachukui ujira kwenye adhana yake. Hapa tunapata faida kwamba ambaye yuko na ruhusa kuweka mtoaji wa adhana ni nani? Imamu wa msikiti, sio kamati. Maana hizi siku kamati ndio ikiamua huyu Bilali atumtaki hapa, anakwenda. Huu ndio Bilali wetu, anakwenda. Yaani leo kamati za misikiti zina kauli kuliko hata imamu wa msikiti. Ajibu. Haya ni mambo ya ajabu. Madamu mmeshamweka kuwa kiongozi wenu hapa, basi anapaswa kuwa kiongozi wenu kwenye kila kitu kinachohusiana na msikiti. Sijui kama mnanielewa Islamu. Leo sasa unakutana imamu mwenye akitaka kufanya kitu aende akaombe ruhusa kamati. Ajibu. Haya mambo ya ajabu. Kamati inamshinda nguvu imamu. Huyo uongozi sasa unatoka wapi? Hilo jina la imamu mnalimpia nalo nini? Mnampia nalo nini sasa? Waislamu. Panapaswa pawe kamati, asili yake ni wanashura wa kumshauri imamu. Ni watu wa kumshauri imamu, wanaleta afkar. Kauli ya mwisho ni ya imamu. Lakini kauli ya mwisho inakuwaga nani? Kiongozi wa kamati. Pana kwa kiongozi wa kamati. Pako presida wa kamati, pako vice presida wa kamati, pako conseiller wa kamati, na kadhalika pana kuwaga trezorier wa kamati. Hiyo vitu vipo katika makamati. Sawa. Pana mshauri, pana kiongozi wa kamati, afu na imamu yeye sio presida wala sio conseiller wala sio vice presida wala hata sio mshauri wala hata sio mweka hazina. Yeye mwenyewe pia anaingia pale mkamati kama watu wa nchini. Hapa ni kushusha thamani na heshima ya imamu. Kutokujua uzito wa neno imama, uimamu, uongozi. Kamati hizi kawa juu ya imamu. Imamu ndo anapaswa kuwa rasu, kichwa cha juu ni imamu. Wakufuata wote watakuwa ni washauri, watu wa kumshauri ndo wakufuata. Lakini misikiti yetu yote imamu tunamtawala, atakwenda gisi wazee wa msikiti wanataka. Alaisa kadhalika? Sio dogsi vitu viko Islam. Jisi wazee wa misikiti wanataka, ndo gisi imamu atakwenda. Hataki inji. Jibu utasikia wanakwambia, sisi ndo tunampa hela yetu, sisi ndo tunamvisha yeye na familia yake, sisi ndo tunampa kila kitu. Unaona pesa rawi na kuchu. Mtume alikuwa na hikma, imamu sichukui pesa, utazaraulika. Hao wenye wanakupa pesa, hao wanaokulipa, ndo watakuzarau kesho. Ukileta furugu wakwambia tunakufungia. Kamati na mzarau imamu. Kwa sababu gani? Wewe kataa pesa zao. Ndio maana Waislamu kitu kimoja. Siku za nyuma tuliwahi kuzungumza katika hutuba zetu tena nadhani kwenye huyu msikiti. Jinsi gani Uislamu unahimiza watu kufanya kazi. Watu kufanya kazi za mikono, watu kwenda kutumika. Ika barabarani na meza lako pale weka nyanya, uza nyanya, hakuna aibu huko unatafuta maisha yako. Zalilika katika kuuzisha tomate barabarani pahala pa kuja kudharauliwa na watu wenye uko naongoza wewe. Haiwezekani hivi tu. Laiti kama wewe imamu ungekuwa ni uko na kazi yako, unakuja hapa unasalisha unatoka unakwenda, wakati gani watu wa kamati watakudharau? Wakati gani watu watakudharau? Tusidanganyane ni Waislamu. Leo hivi sasa imesha kuwa dini, kila baada ya sala sadaka zinaombewa misikiti yote. Buyenzi kweli wangu Waislamu, kweli wangu kweli eh? Na mbaya zaidi wanastadili na dalili zenye sio na nafasi zao. Zama za Mtume chikitwa chukuaga eti kila baada ya sala tunaomba sadaka, kila baada ya sala tunaomba sadaka. Hakikuaga zama za Mtume, hakikuwai kwa chikitu. Leo unasikia eti mtu anakaa hapa mbele. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani kila kimaliza kutoa kuzungumzia sala anafatisha nini? Sadaqa. Aqimu salaa wa atu wa aqimu salaa wa atu zakah. Sawa eh? Tunaona hii zaka inachukua na sadaka ndogo ndogo zote zinaingia. Tafsiri gani jamani? Yaani kwa ajili ya maslahi yetu sisi tunataka nini? Tunapotosha, tunafasiri aya kinyume na jinsi tulivyofunzwa. Imeshakuwa dini. Sio ada tena, imeshakuwa dini. tuelewane kitu kimoja Islam. Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu kama yuko anasali sala za sunna, anakataza mtu kuisoma Qur'ani kwa sauti ambayo itakwenda kuwashawishi wenye wako anasali. Tunaelewana Islam? Qur'an tunajua thamani yake, tunajua na nafasi ya Qur'an. Mtume anakataza mtu kusoma Qur'ani kwa sauti kubwa tu wako anasali kwa sababu gani? Asiwashawishi, asiji kuwavuruga wale wenye wako anasali. Hiyo ni Qur'an. Sasa tusidanganya nini? Hao wanaoombaga masadaka baada ya sala, hawawavurugi wenye wako anasali? Nambaya zaidi unasikia, tunasubiri wenye wako anasali suna wamalize, walete zile zenye wako nazo hapo. Ule wako anasali suna atajiwaza ni? Kitu gani kitaingia kwenye akili yake? Atawaza kwenda kutoa sadaka? Ndicho atakachokiwaza. Leo mtu, salamu alaikum wa rahmatullah, salamu alaikum wa rahmatullah, amisha simama hapa, hakuna tasbihat, hakuna istighfar, kisha simama kuomba sadaka, anaacha sunna kwa ajili ya kitu chenye hakina dalili. Hichi kitu kisha kuwa ni ibada. Misikiti mingi kwa sasa kimekwisha zoeleka, kisha zoeleka misikiti mingi, na baadhi ya mashekhe wamekikalia kimya. Watoto watakwenda wanazaliwa, wataikawa wanaona kwamba hii ni dini. Siku zinaisha, pana mmoja katika maustadhi anakwambia tu aqimu sala wa atu zaka, hii zaka hapo maana yake sadaka. Ukitoa kisa wako na fasiri, ukimaliza sala ishindikize na sadaka yako. Waislamu, hii ingilikuwa ni khairi la ukana, ingekuwa ni khairan, basi lingeanza kule zama za Mtume. Havikuwa hivyo vitu hivyo. Haijakatazwa kuomba sadaka. Baada ya sala mtu akasimama kuomba sadaka, haijakatazwa, lakini kuifanya kuwa ni ada ya kuendelea, tutaomba dalili kwenye kitabu na sunna, wapi kimithibiti? Na kama hakuna dalili, bid'a. Hicho kitu ni bid'a. Wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'a ni udhu, na kila uzushi ni upotevu. Ila wako wapi wenye kuacha? Wako wapi wenye kuacha? Kwa hiyo watu tuwe makini sana. Tuwe makini sana na kujifanyia vitu ambavyo havina asili, vitu ambavyo havina dalili. Tunakwenda tunapotea kidogo kidogo pasina kujijua. Na mashekhe kuikaa kwao kimya ndio sababu ya bid'a kukithiri katika jamii. Mashekhe kuona kwao kosa wanaliikalia kimya ndio sababu ya bid'a kwenda zinakuwa nyingi katika jamii ya Uislamu. Baadaye kulitoa linakuja kushindikana. Baadaye kulitoa linakuja kushindikana. Nakumbuka siku moja niko kule shuleni, pana mtu anamtumia ujio, ananiuliza swali. Ewa, na vipi kuhusikana na mtu kama amemtolea mtoto adhana wakati alipozaliwa, lakini akasahau kuqim sala, inakuwaje? Atafanya nini? Mimi nikamjibia ujio yake, nikamwambia kumtolea mtoto adhana masikio wala kuqim sala kwenye sikio la mtoto ni bid'a. Ikawa tatizo. Bida aje tena. Kwa hiyo mashehe wote wa Burundi wanafasisha hicho kitu, wana washinda elimu. Yaani hapa masala yenye tuko nayo sio ya kushindana elimu. Masala yenye tu muhimu ni mtu kuifuata sunna. Awe na elimu yenye anataka, sisi tunasema anafuata sunna. Nadhani hakuna mwenye kuna elimu kumshinda ibilisi. Hao pako. Waislamu, pako mwenye kuna elimu kumshinda shetani. Hapa Burundi yupo. Acha babo, acha Burundi duniani. Hii dunia yetu tu muhimu. Kuna mkuna elimu kumshinda ibilisi. Lakini aina huwa, huwa kafir. Ni kafiri. Ni kafiri. Kwa hiyo sisi tunachotizama sio jo naambia ki chef fulani kasema, chef fulani kasema, chef fulani ana elimu, elimu anayo, atubishi elimu yake, lakini sunna. Anachosema au anachokifanya, je, kiko sambamba na mafunzo ya Mtume? Hakiko sambamba, basi hicho kitu ni bid'a, ni uzushi. Tunakiweka pembeni. Au kwa hiyo shekhi fulani ni mtu wa bid'a? Maneno mawili tayatofautisha. Mtu kufanya bid'a haijamaanisha kwamba ndo anakuwa mtu wa bid'a. Huenda akakifanya pasina kujua. Sijika tunaelewana. Mtu anaweza akafanya kosa pasina kujua kama ni kosa. Hautomwita mkosefu, anapaswa afunzwe. Lakini lile kosa litabaki kuwa kosa, halitokuwa haki. Kadhalika bid'a, mtu akifanya bid'a, hatutomwita kuwa ni mtu wa bid'a mpaka afunzwe, ila bid'a itabaki kuwa ni bid'a tu. Sijui kama tunaelewa Uislamu. Kwa hiyo watu tujitahidi kufuata sunna. Tufuate sunna yale ambayo tuliofunzwa na Allah, yale tuliofunzwa katika dini yetu ya Uislamu ndicho tukifuate. Hamna cha kufanya ufanatizmo wa maajabu maajabu, eti ni shekhe wangu mimi ninampenda, chenye akisema ndio chenye mimi ninafuata, umeangukia patupu. Kwa hiyo haya mambo ya masadaka misikitini havina dalili. Havina dalili, sio masadaka tu. Hizi mimbari, hichi hapa. Hiki kipodium chetunane hiki hapa. Sawa Islam. Wakati wa mtume hakikuaga. Tena ilo lama shawana lijua kwamba hakikuaga wakati wa mtume. Mimbari ya mtume ilikuwa tu ni direct, kama gisi imeza ipo yani hivi vitu iminyooka. Alafu iko na eskalie tatu, moja, mbili, tatu. Sawa Islam. Kwa mtume alikuwa anapanda, anasimama hapa kwa ya pili anakutubu. Akimaliza anaika, anasimama tena hapa hapa. Sio hii ya kungoja kuja kumziwe imamu. Hivi ni vitu ambavyo sijui mitokea wapi, sijui penye mitokea. Tujitahidi tufuate sunna. Kufuata sunna ndio kuongoka kwetu. Kufuata sunna ndio kuongoka kwetu, na kuacha sunna ndio kuharibikiwa kwetu. Pana bid'a nyingi tukizitaja, ewa tuweza tukatafutana msikitini. Yaani tukichunguza misikiti kwanza yenyewe pekee imeikaki uzushi uzushi. Sawa Islam, imeikaki uzushi uzushi. Kwenye hichi kitabu cha tuko tunasoma mwisho mwisho wa kitabu, pana hadithi mtume anasema ma umirtu bitashjijil masajid. Hadithi nasema kwa kitabu gani? Chenye tuko tunasoma Bulughul Marani, mwisho mwisho wa kitabu, kwenye mlango wa masajid, babul masajid. Mlango unakuta kuzungumzia msikiti. Ma umirtu bitashjijil masajid. Nifuate kwa makini. Maana yake hivi, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma umirtu bitashjijil masajid. Tashyid wakafasiri maana yake zukhurufuha. Maana yake sijaamrishwa mimi kuja kuipodoa misikiti. Sio mimi nimesema. Nani amesema? Waislamu nani amesema? Ni mtume, sio mimi, ni mtume. Tuchunguze misikiti yetu, tutasikia mtu anakuambia sasa mbona msikiti wa Maka una umipambwa, msikiti wa Madina umipambwa? Ya Maka ndo dini. Maka ndo dalili. Walituambia eti Maka ikifanya kitu kwetu sikia natosha kwa ni dalili. Mtume amesema taraktu fikum amraini lan tadilla ba'dahuma in tamasaktum. Hamto na kuachieni vitu viwili, hamtopotea kamwe mkishikana na hivyo vitu viwili. Hakusema Maka wala hakusema Madina, bali amesema kitaba Allah wa sunnati. Na kuachieni kitabu cha Allah na sunna yangu. Sio kama mnanielewa Islam. Kwa hiyo sisi tunachofuata ni dalili, sio eti shekhe fulani nchi fulani inafanya hivi. Kala hapana, shekhe mmoja Allah muhifadhi atuhifadhi sote kwa ujumla, nimempataga nikamuuliza swala limoja, shekhe mimi niko na swala. Tukimalizaga kutoa hutuba imamu anafanyaga nini? Akimaliza kuhutuba imamu anafanyaga nini? Nasema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nadhani ni hivyo eh? Au sio hivyo? Tunamsalia mtume. Mimi nimfuata ile shekhe nikamuuliza, mtume aliwahi kufanya hicho kitu? Au masahaba waliwahi kufanya hicho kitu? Au wanafunzi wa masahaba waliwahi kufanya hicho kitu? Ya subhanallah. Jibu lenye amenipa amenambia hivi. Na mnukuu kisa alichosema. Maadama nimeona Madina wanakifanya, kwangu inatosheleza kuwa ni dalili. Hayo ndio maneno amenipa. Bila hakika sisemi uongo. Nimitoa ndani ya nafsi yangu mapenzi ya ule Sheikh. Maadam nimeona Madina kinatendeka, kwangu imitosheleza kuwa ni dalili. Zama za mtume hizi etaje za mimbari zilikuwa tatu. Wakati wa utawala wa Bani Umayya ndio zilikuja kupigwa zikawa etaje nane. Kwa hiyo tutaambia cha wapi sunna wa Islam? Kati ya vitu viwili cha wapi tufuate sisi? Tatu au nane? Madina ziko kama ni nane, kama ni ngapi tufuate kule? Kwa hiyo qala Allah qala ar-rasul, hii ndio dini. Sio shekhe fulani au sijui nchi fulani imefanya. Ndio maana leo kuchunguza pana vita ya kinchi fulani na nchi fulani. Msomi wa Saudia hamkubali wa Egypt anampinga, Waegypti akisema kitu wa Saudia anapinga. Wa Libya akisema wa Egypti anapinga, wa Saudia anapinga. Nini? Kila mtu ameenda na ufanatismo wa nchi ya misoma iko. Ikhlasi za kuipenda dini, ikhlasi za kufuata qala Allahu qala Rasul zimekwisha kwenye vifua vyetu. Tunakwenda na santima za nchi. Ndio hali tumo ndanimo. Mtu anakuambia wana Saudia leo wamefungua basi na sisi tunafungua. Mwingine anakuambia hapana, sisi kwetu kule Egypt bado. Mimi nafuata Egypt. Mwingine anakuambia acha mimi nipige simu kwetu Sudan. Wapi tunakwenda Waislamu? Tumeachiwa kitabu Allah na Sunna, ndivyo vitu tulivyoachiwa. Mizozo yote tutupe pembeni, turudi kwenye kitabu na Sunna. Allah amesema ndani ya Qur'ani mkiikhtilafiana kwenye jambo lolote mrudi wapi? Mrudi kwa Allah na mtume. Ila sijui wallahi wapi tunakwenda. Mambo mengine yanasikitisha, hususan kuanzia hata kwa mashekhe zetu. Mambo mengine wallahi yanasikitisha sana. Mtu unasema jinsi jamii iko inakwenda inakufa upande wa dini. Lakini unasema hata nikisema wale mashekhe wale madam kwanza wamekwisha tangulia, wamekwisha piga hatua, ni wenye kauli, wanafika zaidi, hakuna chenye utafanya. Ila tukumbuke tu kwamba kesho siku ya kiyama tutaulizwa. Mashekhe kwa maamuma wote tutaulizwa. Hakuna mbaya atakayepita bila kuulizwa. Kwa hiyo kusema tutasema, kama wapo ni watakao chukia, basi watakuwa wameamua kuchukia. Kheri mwanadamu atuchukia, lakini Allah atupende. Ndilo jambo la muhimu. Leo kila kitu ni santima, ikhlasi zimekwenda. Anaweza kuja mtu hapa eti nakuja kugawa sadaka humu msikitini, kila mwenye kumu nakuja kumpa sadaka. Sawa Waislamu. Hiyo sadaka itatoka aje? Itatoka bure bure tu. Itatoka bure bure Waislamu. Haitotoka bure bure. Lazima paje picha na kamera. Kweli wangu? Lazima akimpa mtu picha inapigika. Facebook ndio zinakwenda kujaa. Yaani picha leo zinakuwa zinahalalishwa kwa ajili ya maslahi yetu ya duniani. Shekhe mmoja Allah muongoze, atuongoze sote kwa ujumla. Maamuma wanamuuliza shekhe, nini hukumu ya picha? Tumikaa kwenye mimbar baada ya sala aliisha. Shekhe akasema picha ni haramu. Shekhe, picha ni haramu? Wao leo kusema kwamba inajuzu? Basi leo ninasema kwamba haijuzu. Shehe, vipi lakini wewe picha? Mimi jibu lake, ninapiga picha ninaiweka kwenye profile ili pana watu wanamsikiaga shekhe fulani, wakiona ile picha kwenye ile profile watafika wanajua huu ndio shekhe fulani. Billahi alaikum tusidanga, ni minukuma neno yake Waislamu. Hapa kweli pamo ikhlas? Hapa kweli pamo ikhlas? Sio shirki kujionesha? Kujionesha, yani amihalalisha picha ili watu wamuone wamjue. Sasa watu wakikujua wewe unafaidika nini? Kama mimi ni jua huyu ndio Sheikh fulani, mimi nafaidika nini? Sikumjua lakini nasikiaga mawaidha yake yananifikia na yasikiliza, napata faida kwenye mawaidha. Naomba nini Waislamu? Kuna chenye mnaomba? Umesikia tu Omar Kasim sauti yake, umesikia mawaidha yake, umesikia mawaidha yake lakini haumjui. Unaomba kitu gani? Kuna chenye unaomba? Haya, umemwona sura yake, umefaidika kwenye maisha yako wewe, kitu gani umefaidika? Hakuna hata kimoja. Yaani watu tunakwenda na santima za watu Waislamu. Tuwe makini sana. Tuwe makini sana. Acha tuende tumalize hadithi hii tusali. Kwa hiyo akasema uweke muadhini ambaye hatochukua pesa. Sawa? Hapa sasa wanazuoni wakasema haijuzu kuweka muadhin au imamu ambaye hachukui pesa. Ila yaweza fikia muadhin au imam akawa labda hajawa na kazi ya kutumika. Sawa? Hajawa na kazi ya kutumika. Na nyie pia mnamhitajia sana. Mkamwekea kitu chochote, mkampa, hakuna ubaya. Ila vizuri hicho kitu kinapaswa kitoke wapi? Kwenye Baitul Mal, nyumba ya mali za Waislamu. Burundi ipo? Burundi ipo? Eti maendeleo ya Waislamu. Waislamu wallahi kuna vitu vinatia hasira sana. Kama huyu msikiti. Sawa. aje mtu hapa anauliza, huyu msikiti unakitega uchumi gani? Jibu lipo. Pana mtu unajua anaweza kujitokeza akaniambia kile kioske pale cha msikiti, kile ni kitega uchumi? Sijui watu wanaelewa Islam. Msikiti unakitega uchumi ambao unajitegemea? Hakuna. Na kama kingikuwepo, haya mambo hayangekuwa. Kila msikiti ungekuwa na kitega uchumi chake, mambo haya ya kuomba sadaka kila baada ya sala hayangekuwaga. Sawa Islam. Pana jambo limoja na lazimika kulisema. Ili kesho siku ya kiyama nisiulizwe. Tena nilisikia kwenye huyu msikiti. Katika kuchangisha sadaka na sketo wako eti sijua nachangia hela za sanda, nadhani ni hivyo. Hao ile neno msikia vibaya. Waislamu. Mbona mnakaa kimya? Hao mjadili. Lipo halipo? Lipo. Tunakwenda kinyume na sunna. Katika sheria ya ilmu ya mirathi, ilmu ya kugawa urithi, hauwezi ukagawa urithi mpaka patoke haki fulani kabla ya kugawa urithi. Miongoni mwa haki zinapaswa kutoka kwenye mali ya yule aliyefariki. Jambo la kwanza, deni. Adainu. Deni lazima litolewe kwenye ile haki, mali aliyoiacha lilipo deni. Hicho ni cha kwanza. Kitu cha pili, usia. Ameacha usia, mimi nikifa fulani mumpe kitu fulani kwenye mali yangu. Hiyo ni haki, lazima kitoke. Kitu cha tatu, lazima kwenye mali yake patoke gharama zote za huduma ya maiti hadi kwenda kumzika. Gari la maiti, jeneza, kaburi, sanda, kila kitu cha kumwandaa maiti lazima kitoke kwenye haki yake. Hivyo ndivyo dini inavyofunza. Sio kuchangishiana. Kuchangishiana ni wakati labda mtu haijulikani wapi familia yake, wapi katoka, hakuna alichokiacha, tutamchangia. Isha kwa dharura. Lakini mtu yupo kabisa kila kitu, eti tunamchangishia msikitini, wallahi tunakwenda kinyume na sunna. Haijathibiti hichi kitu. Haikijathibiti hichi kitu Islamu. Haikijathibiti. Nimekataa kesho nisiulizwe eti nimekisikia afu sikukisema. Allah shahidi nimefikisha. Maiti, maandalizi ya maiti, kuoshwa, huduma za kwa mganga, kulipiwa sijui gari la kwenda kuzika, sijui yale mashimo ya kaburi, vyote hivyo vinapaswa vitoke kwenye mali ya maiti. Ndicho kitu cha kwanza kabla ya mirathi. Kitu cha kwanza, kila kitu kitoke kwenye haki yake. Na kama mnaona vitakuwa vigumu kwa huyo wakati mtu anasaba mimi ninakopesha, baada ya kila kitu nitakuja kuchukua kule kwenye haki nirudishiwe. Hakaza. Ndiyo inapashwa kuwa hivyo Waislamu. Kuacha sunna ndiyo maana bida inakuwa nyingi sana. Hatuna budi kusimamia hapa. Allah akituafikisha tutakuja kuendelesha darasa letu wiki ijayo. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.